सनम संग दिल सनम सनम संग दिल सनम सनम संग दिल सनम सनम संग दिल सनम मैंने तो ये वादा किया मिलके जुदा होंगे ना हम मैंने तो ये वादा किया मिलके जुदा होंगे ना हम सनम खुशबू छुपी है हवाओं में फूलों का है आशियां ना जाने क्या होने वाला है मौसम का दिल है जवान खुशबू छुपी है क्या हसी है समा दिल से जो दिल मिला बन गई दास्तां बाहों में आने दे ऐसे न कर तू सितम संग दिल सनम बताऊं भला अब तेरे नाम है ये मेरी जिंदगी हाँ तुझे चूम लूं कह रही बेखुदी बेताबी समझे ना तू है बड़ा बेरहम ये वादा किया, मिलके जुदा होंगे ना हम। भूलूंगी ना तुझको कभी, मैंने भी ये ली है कसम। सनम संग दिल सनम सनम संग दिल सनम।